Оце десь упаде, умре, мені ж голову відірвуть. Я на дверях хрестом розіп'явся. Не пущу. Телефоную до завідуючої, що робити? А вона мені: зараз приїду, затримай хвору. Я давай їй голову морочити. Почекайте, мовляв. Тут приїжджає Зава, і ну мене перед хворою поплюжити. Що ви його слухаєте? Воно молоде, дурне, недосвідчене. Яка там позаматкова? Немає у вас позаматкової. Ви краще скажіть, щось важке сьогодні підіймали? А жінка: ой, підіймала, докторунцю, ой, підіймала. Як же тут не підіймати? Я ж одна без чоловіка, троє діток, то так уже напідіймалася, так напідіймалася. Зава до неї. Тепер усе зрозуміло. У вас від перенапруження луснув яєчник. Хвора в крик: ой, лишенько, що ж мені тепер робити, бідолашній? Зава: а ми вас прооперуємо, зашиємо, буде як новий. Ой, оперуйте, ой, зашивайте. Як же я буду з розірваним яєчником? Це ж ані на люди вийти, ані. Отак ми її прооперували. Звичайно ж, була позаматкова. Відійшла хвора після операції, втухомирилась і до мене. Не пишіть у лікарняному такий діагноз, бо дізнаються в селі, біда буде. Чоловік її, розповіла, засуджений десь на лісоповалі, а вона з трьома дітьми, та й сутужно їй. Застав її якось бригадир уночі біля скирти, прихопила соломки курівчині. А у нього розмова коротка: вибирай, або в тюрму за розкрадання соціалістичного майна, або розраховуйся натурою. Дівчата почервоніли, а Степан Михайлович, увійшовши в смак і з властивим йому грубуватим гумором, продовжував: а цей бригадир нещастя таке не вмів зробити в матку, зробив поза матку. І сам засміявся з такого вдалого жарту. А далі що було, загули студентки. А далі виписалася хвора. Написали ми їй у лікарняному апендицит. Але ж, кажу, пам'ятайте, що апендикс у вас на місці, щоб біди не було. Через рік повернувся її чоловік додому. На животі у дружини шрам. Що таке? Апендицит, каже. А чому розріз посередині? Бо оперував Вальченко, він гінеколог, інакше не вміє. Оце так мене ще й зганьбили. Минає якийсь час, у жінки знов біда, хапає її вже справжній апендицит. Приходить хірург, мацає за живіт. Клініка типова, а чоловік: видалили її апендикс, не може бути апендициту. Хірург: ну, немає, то немає. Призначив анальгін. Та йде собі. Бачить жінка, біда. Доведеться або помирати, або правду розповідати. І моргає до хірурга. Той до чоловіка вийде. Тут вона йому всю правду матінку і виклала. Дівчата вже за боки трималися від сміху. Як же вони викрутилися? В людини ж не може бути два апендикси. А тут мені знов довелося в дурнях побувати. Після операції чоловікові сказали, що перший раз оперував Вальченко, гінеколог. В хірургії він нічого не тямить. От і дооперувався. Видалив половину апендикса, а другу половину залишив. Отакий невіглас. Тепер вони сміялися уже всі разом.